यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं पश्यद्भिर्जनार्दन। तो सिद्ध द्रव्य का त्याग या सश्रुता का नाम लोभ है, अतः प्राप्त द्रव्य का अधर्मेण प्राप्ति का नाम भी लोभ है। अप्राप्त द्रव्य को अधर्मेण प्राप्ति का नाम भी लोभ है। लोभ वशात ही व्यक्ति पाप द्वारा, पाप कर्म द्वारा धनार्जन करता है। इसे दृष्टांत दिया था जो वेश्या वाला दृष्टांत ही था। वो अप्राप्त धन को प्राप्त कर रहा है लेकिन अधर्मेण प्राप्त करता है, और क्यों कर रहा है अधर्मेण? लोभवशात। तो लोभो इनके यहां ऐसा उसमें पहला ही लक्षण घटता है दुर्योधन में, दूसरा नहीं। इसको प्राप्त द्रव्य का त्याग करना नहीं चाह रहा है। राज्य जो प्राप्त हुआ है यानी कि प्रकार है ना, उसको अब त्यागना वो नहीं चाहता, उसे बंटवारा नहीं करना चाहता है। तो कुलक्ष कृतम दोष मित्र पातम यद्यपि ये न पश्यन, यद्यपि लोभ से उपहत चित्त वाले होने के कारण उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है यह सब दोष, लेकिन कथम अस्माभिः कुलक्ष कृतम दोषम प्रपश्यत भी पापाद अस्मात् निवर्ततुम कथम न शक्यम। हम लोग जो है, जो विचारणीय पुरुष लोग, विचार करने वाले लोग, जो कुलक्ष कृत दोष और मित्रद्रोह कृत पातकता, इन दोनों दोषों को देखता हुआ इस महान पाप से निवृत्त क्यों नहीं हो सकते हैं? मन अवश्य ही होना चाहिए। अर्थात यदि हम नहीं भी होते होंगे तो आपके कर्तव्य तो हमको इससे अलग करना, उल्टा आप कार्य लड़ो कैसे काम करें? हे जनार्दन, आपका काम है जनता को विश्लेष करना। संश्लेष और विश्लेष दोनों ही ईश्वर का कार्य है। जीव को ईश्वर के संबंध में ईश्वर के वजह से हुआ, और जीव को ईश्वर से विश्लेष भी ईश्वर से कृपा से होता है। इसलिए कहते हैं कि आप ही हम लोगों को राज्य के साथ संबंध जोड़ना चाह रहे हैं, और दुर्योधन आदि का राज्य के संबंध का विच्छेद कराना चाह रहे हो, उसके लिए क्रूर कर्म के द्वारा कराना क्यों चाहते हो? अस्माकं राज्य संश्लेषेण देशांच शरण विश्लेषेण, क्योंकि जनार्दन वो उसे कहते हैं ना जो सबका विश्लेष भी करने की सामर्थ्य है। अर्दनम नाशनम, एक अर्थ प्रार्थना कर लिया था, और दूसरा नाश करना भी है, तो विश्लेष करना है। और आपका कर्तव्य था कि हमें इस पाप से विश्लेष करें, और उल्टा आप इस पाप कर्म में संश्लेष करने को प्रवृत्त करा रहे हो हमको। ईश्वर का कर्तव्य यह है कि आप हमें पुण्य में संश्लेष करें और पाप से विश्लेष करें। यानी आप जनता भक्तों को पाप से विश्लेष करता हुआ पुण्य से संश्लेष करने के स्वभाव वाला होते हुए मुझ अर्जुन जैसे को क्यों प्रिय मित्र के साथ आप ऐसा अन्याय कर रहे हो कि आप मुझे इसमें लगा रहे हो? ये कहता है जनार्दन। तब कहें भाई कुल का क्षय हो यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके कुल में विद्यमान समस्त लोग आबाल वृद्ध सब आए हुए हैं। क्या तुम्हारे कुल की बहुत सारी स्त्रियां जो भी गर्भिणी हैं, जैसे खुद अभिमन्यु का पत्नी, कुल नष्ट कहां हो रहा है? कुल तो बचेगा ना, तुम सब मर जाओगे तो जो गर्भिणियां बच्चे देंगे ना, जो गर्भिणियां हैं उनके बच्चों से तुम्हारा कुल तो चलते रहेगा। ये डरता क्यों है कुल अक्षय से? छात्र धर्म को त्याग करके कुतर्कों के द्वारा अपने आप को संन्यास में और दौड़ने की चेष्टा कर रहे हो, उसे निमित्त दे रहे हो कुल अक्षय का। तब कहता है केवल कुल का क्षय होने होता है, इतने से डर नहीं है। वो बच्चे भी गर्भ में जो है ना, उनको संस्कार कौन करेगा? हम सब तो मर जाएंगे। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं अधर्मो अभिभवत्युत। कुल क्षय होने में सबसे बड़ी आपत्ति यह है हमको, वर्तमान विद्यमान ये कुल जो नष्ट हो रहा है इससे नहीं, बल्कि इसका नतीजा से हमको डर है। नतीजा क्या है? जो सनातन कुल धर्म थे वो भी नष्ट हो जाएंगे। संस्कार अभाव, उत्तरोत्तर संस्कार देने वाले जब पिता न रह जाएं, उस पैदा होने बच्चों को संस्कार किससे मिलेगा? अन्य अन्य लोगों से मिलेगा, उल्टा पुल्टा संस्कार मिलेगा। यही तो होता ना, जो अनाथ बच्चे हैं इनको संस्कार कौन देगा? अनाथ बच्चे को सही संस्कार कैसे मिलेगा उनको? आज भी समस्या विश्व के सामने, अनाथालय बहुत खुले हैं, लोग सब विचारालय हो गए हैं, वहां से व्यापार चल रहा है, बच्चों को बेच देते हैं बाद में। उन अनाथालयों की बहुत दुर्दशा है। जितने मातृ छाया बनाते हैं, नारी निकेतन, ये सब बने हुए हैं बहुत, लेने सारी संस्थाएं अंत तो गत्वा कुछ नेताओं के हाथ में जाकर के वो व्यापारिक संस्थान बन जाते हैं। बहुत दयनीय दिशा है, क्योंकि यहां नहीं, विश्व के पूरे स्तर पर लगभग ऐसा है। इसे उनको संस्कार सही सही मिल ही नहीं सकता, तो सारे कुल धर्म नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? अरे कुल क्षय का भय नहीं है, कुल धर्म का नाश का भय है मेरे को, युक्ति निकाला अर्जुन ने। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना। लेकिन वदतो व्याघात दोष यहां पर है, देखिए, सनातन श्चेत कथम प्रणश्यन्ति? सनातन का अर्थ क्या होता है? नित्या, ये नित्या धर्मा कथम नष्ट योग्यम भवति, नाशन योग्य कैसे हो सकते? उनका नाश तो नहीं सकता जो नित्य, उसका नाश नहीं होगा। यही यहां पर उसकी कुतर्क से पहचान है, कुतर्क का। सनातना भी कह रहा है और प्रणश्यन्ति भी प्रयोग कर रहा है, वदत व्याघात दोष है। मम जिह्वा नास्ति इति वत् वदत व्याघात दोष है। और इसलिए कहते धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं अधर्मो विभति हो तो, और इस प्रकार से हमारे कुल धर्म का नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल क्या हो जाएगा? को संपूर्ण कुल को अधर्म दबोच लेगा। अधर्मो अभिभवति, अधर्म जो है पूरा उसका विभूत कर देगा। उत उत ये अभे अथवा अर्थ भी होता है उतापी अथवापी। ये उत क्यों कह रहा है जान करके कि भगवान कह सकते हैं है, मैं तो अवतार लेते रहूंगा बार बार, मैं तो धर्म की रक्षा कर लूंगा, तुमको क्या चिंता है, मैं कर दूंगा रक्षा, क्योंकि मेरा नियम यदा यदा धर्म से ग्लान भवती भारत। ये तो पता, ये सामान्य ज्ञान तो द्रोणाचार्य से प्राप्त है उसको, ये तो विशेष रूप में भगवान सुनेगा तब उसका अकल खुलेगा। ये सारी बातें जो है अवतार नहीं होता कि ईश्वर का, ये उसको मालूम नहीं किया। हम उसी अवतार को इन्हीं श्लोकों से कथन कर रहे हैं, उसी तरह द्रोणाचार्य के गजरज को ये सारे शास्त्र ज्ञान है। जो कृष्ण ने जो दिया ज्ञान वो नहीं, ऐसी बात नहीं, वो भी ज्ञान उसके पास था, केवल वह सक्रिय नहीं था ना। आपके पास ज्ञान है, उसको उद्बोधन कौन करेगा? बिजली है तार में, स्विच चाहिए ना, बल्ब भी है लगा हुआ है सारा फिटिंग, लेकिन जब तक बटन नहीं दबाओगे लाइट नहीं जलता। ज्ञान में प्रकाश तब न चाहिए, शब्दार्थ ज्ञान होने से नहीं होता, देने वाले के ऊपर निर्भर होता है कैसे दे रहा है। और आप उस समय ग्रहण करने की स्थिति क्या थी? उस समय अर्जुन एक छात्र था, ये सारा ज्ञान द्रोणाचार्य ने उनको दिया, पढ़ाए वेदों को पढ़ा सारा आ गया उसमें, क्या नहीं है वेदों में, वेदों में जो नहीं वो बोल दिया क्या कृष्ण ने? उपनिषद बोलते नहीं बोलते हर अध्याय में, तो भगवान की जो सुढ़ो के सारी बातें उपनिषदों में कहा हुआ है, कोई नई बात कुछ नहीं है यहां। लेकिन उपनिषद पढ़ने में और इसको पढ़ने में अंतर क्यों दिख रहा है आपको? चीज वही, परोसने के तरीका में अंतर है, किस परिस्थिति में किस प्रकार के साधक को किस अवस्था में कौन दे रहा है, उस पर सबसे बड़ा चीज निर्भर होता है। हम गणित पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ लेते हैं स्कूल में, है ना, बचपन में रट लिए, सुना दिया, जान लिया, हो गया। जब यहां गणित कर जोड़ना पड़ता है बड़े होने के बाद, तब समझ में आती है उसका महत्व। तो उस समय कुछ महत्व समझ में आई? अब एक पहाड़ा भूल जाओ तो परेशान नहीं होती आपको? उस समय कोई याद दिला दे तो महत्व बढ़ता कि नहीं बढ़ता? उस चीज की चीज आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन उसको उस उद्बुद्ध नहीं होता ना। इसी को हम लोग कहते हैं, आपका प्रश्न यही था ना कि भाई पहले अर्जुन को क्यों नहीं हुआ, तो बात यही है कि वहां सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हुआ था। वो एक वातावरण बनना चाहिए ना जिसमें आपके अंदर विलक्षण भावनाएं जग जाते हैं। ऐसे वातावरण को पैदा करना। और जब तक व्यक्ति होते हैं आप किसी को भेज दो कहीं तब उसके ज्ञान की असली पहचान होगा, नहीं तो सब कुछ जानता है घर में बैठा हो रहा था क्या पता था उसके घर क्या है क्या नहीं, और उसको भेजो ना ऑफिस में देखो कैसे काम करा के आता है तब पता चल उसकी IQ कितनी है। वहां जाके इसे बोलने से डरते रहे तो क्या काम करेगा, सारा ज्ञान बेकार है ना उसका, भले पढ़ा लेता है उसको पिछली बार जमा कर गया भीड़ देख के भागा जाए तो क्या आदमी है वो, फायदा है उस आदमी की, सारा पढ़ा लिखना बेकार है उसका। नॉलेज होना जरूर इतना ही मुख्य नहीं है लेकिन उसका काम आना चाहिए। और काम कब आता है, जब सही वक्त पर। जैसे चिन्मय जी बहुत बढ़िया बोलते थे, राइट थिंग डन राइट टाइम गिव्स द राइट रिजल्ट्स, सही चीज सही तरीके से सही वक्त पर किए जाने पर ही सही सही नतीजा निकलता है, उसे पहले नहीं निकलता। वो सारा ज्ञान बेकार रहता है, अंदर पड़ा है क्या फायदा। इधर अर्जुन को भी सारा ज्ञान है सब कुछ होते हुए भी वो ज्ञान तब काम आता है ना जब वो एक वक्त वो स्थिति में जब खड़ा होते हो तब असलियत पता चलता है तुम्हारे अंदर, शास्त्र का जो ज्ञान का सम्यक विवेक है या नहीं, परीक्षा वहां होती है। इसलिए आजकल परीक्षाएं भी लेते हो अपने स्कूल में, परीक्षा हो दूसरा बना देते हैं, नए जगह जाओ वहां परीक्षक भी नए लोग होंगे, आपको परीक्षा टीचर नहीं होगा तो असली परीक्षा तब होती है, कितने डर के मारे वहां पर जो है गलत सलत लिख करके आते भी नहीं लगते, जानते हैं ये नहीं कि प्रश्न का अर्थ मालूम आंसर नहीं मालूम है, जब घर आते हो अरे भाई ये तो मैं जानता था ऐसा गलत लिख दिया, होता है ना सबके साथ अनुभव, यानी ज्ञान नहीं ऐसी बात नहीं, वहां परीक्षा केंद्र में जाकर के लटपट हो गया। इसे अर्जुन का ज्ञान जो है जितना उत्कृष्ट रहा हो लेकिन वो युद्ध भूमि में आकर के अब लड़कर आ रहा है, ऐसी परिस्थिति में आ गया ना तब उसके अंदर भावना जगी मोह जगा, असल खुद भगवान ही कारण है, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं उसको, भगवान खुद ही प्रेरणा दे रहे हैं जान करके, दोनों ही बात है, परिस्थिति पैदा हुई और प्रेरक भी मिल गया, बिजली भी आई और बटन भी दबाए एक साथ, समय वो साथ हो जाए तो लाइट तो जलेगा ही, और नहीं तो बटन दबाते रहो कुछ नहीं होने वाला ना, लाइट बिजली आई नहीं तो संयोग क्या, तो ईश्वर की प्रेरणा भी हो और सही वक्त पर आपका कल भी काम कर जाए उस प्रेरणा के अनुरूप, तब जाकर कार्य सिद्ध होता है। इसे यहां ये नहीं समझो नई बात, लेकिन बात है कि वो स्थिति कैसे था, वह साधक किस अवस्था वाला था और किस परिस्थिति में था, उस वक्त दिया ये चीज, वो भी निचोड़ करके दिया भगवान ने, सारे वेद उपनिषदों का निचोड़ उनको दे दिया, इसलिए ये अत्यंत प्रिय हो गया सारी दुनिया को, लोग परिचय छोड़ दिए केवल गीता पढ़ते रहते, गीता से संतुष्ट है, कारण ही है। इस तरह से साधक का जीवन में जब ऐसी परिस्थिति में हम हो साधना करते करते जब ऐसी परिस्थिति पहुंचता है टकराव चलती है अंदर सभी को, तो विचार करना पड़ता है कुलक्षय कृतं दोषम, कुल क्या है, ये शरीर ही कुल है, कुलस्य निमित्तं कुलमेव स्यात्, जो कुल का निमित्त है वो कुल ही सबसे कहा जाता है, वो कौन है, वो ये शरीर है। कुत्सितं सर्वं लातीति कुलः, कुत्सितं सर्वं लातीति कुलः, क्यों यही शरीर है आपको सारे कुत्सित भोगों को प्रदान करने वाला है। एदं क्षयकृतं दोषं, इस शरीर के क्षयकृत दोष दिखाई दे रहा है, तब विवेक जगता है, मृत्यु नजदीक आता है ना जिंदगी भर किया हुआ चीज उसको याद आती है, कृतं स्मरण कृतगुण स्मर कृतो स्मर कृतगुण स्मर। अब उसको देखने के बाद क्या होगा, कम से कम उस समय आपका संकल्प सत्संकल्प होगा, इसे कहते हैं प्रपश्यत भीर कुलक्ष कृतम दोषम ज्ञेयम अस्मय पापा से कथम निवर्तितुम न निवर्तितुम शक्यते, अवश्यमेव निवर्तितुम शक्यते, कुलक्षये अपि कुलधर्माः नश्यन्ति, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म विभति, होता यही होता है जब शरीर नष्ट होता, क्या होता है एक पापिष्टतर हो जाता है, कोई छुएगा इसको, छुएगा तो नहाएगा, कहेगा हमने छू दिया, जब कुल का क्षय हो जाए, शरीर का क्षय हो जाए, शरीर मर जाए, धर्मे नष्टे, शरीर मर गया तो शरीर का जो विशिष्ट धर्म था प्राण रूप धर्म वह भी निकल गया, नष्ट हो गया। जब वो नष्ट हो गया तो मतलब क्या, अति धर्म भगवती अति अधर्म विभव कर गया इसको, इसका मतलब कि अत्यंत पवित्र हो जाता है। ये विवेक करना चाहिए। जब ये इस तरह से नष्ट हो जाता है तो इसका जो संबंधित पत्नियां क्या करेगी, फिर किसी के पास चली जाएगी, यही तो होगा। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंग्रह। इसलिए ऐसी साधन नहीं करना जिससे अपना शरीर ही नष्ट हो जाए। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए हमें साधना जरूर करनी है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऐसी साधना करनी है जिससे शरीर की रक्षा साथ साथ हो। शरीर ही नष्ट हो जाए तो लक्ष्य प्राप्ति भी दूर हो जाएगा और उल्टा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनुत होंगे, इसके संबंधित सारी वासनाएं सारी वृत्तियां दूषित हो जाए। अधर्म अभिभवात, अधर्म से अभिभूत होने के कारण हे कृष्णा हे वार्ष्णेय, दो संबोधन है। पिछले एक श्लोक में कोई संबोधन नहीं दिया, जनार्दन के बाद पिछले श्लोक में कोई संबोधन नहीं दिया, बल्कि जान के अव्यय शब्द का प्रयोग कर दिया, संकेत कर दिया उदय कह करके। ईश्वर क्या है, अव्यय होता है, इसलिए का वे का प्रयोग कर दिया ईश्वर के संकेत करने के लिए। और यहां साफ कर दो शब्द, कृष्ण वार्ष्णेय, अधर्म के द्वारा अभिभूत होने के कारण कुल स्त्रिय प्रदूषन्ति, कुल स्त्रियां सब प्रदूषित हो जाती है। कुलेना संबंधिता ये स्त्रिया ते कुल स्त्रिया, कुलेना तत्त शरीरेण संबंधिता ये स्त्रिया पत्न्यः इत्यादयः ते कुलस्त्रियः। कभी कुल धर्म की चिंता नहीं करो, क्योंकि कुल धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यदि ऐसा भगवान कृष्ण कहता है, अरे कृष्ण आप कुल धर्म की भले रक्षा भी कर लोगे, इन कुल स्त्रियां तो नष्ट हो जाएगी, वो दूषित हो जाएगी। वो दूषित होने पर उसका नतीजा क्या निकलेगा, स्त्री सुदुष्टा सुजायते वर्ण संकर, और स्त्रियां जो है दूषित हो जाती है तो वर्ण संकर पैदा। कई बातें हैं, देखो आप पाप कर्षकस्तम खतम पापे नियोजयसी इति कृष्ण संबोधन। कृष्ण संबोधन क्यों दे रहा है, पाप को कर्षण करना आपका स्वभाव है, उल्टा आप मेरे पाप में नियोजन कर रहे हो क्यों। अरे वार्ष्णेय का संबोधन जान के कर रहा है, आप कृष्णवंशी हो, जैसे आप अपने कुल की रक्षा का प्रयास करते हो तो मुझे भी कुल की रक्षा का प्रेरणा देना चाहिए, न कि कुल के नाश करने की प्रेरणा दे रहे हो। वार्ष्णेय संबोधन यथा वृष्टि वंशित्वात् स्वकुल रक्षणे सदा त्वं यतति तथैव अस्माकं भवतु। वैसे हम भी क्यों ना हो गए, हम भी अपने कुल की रक्षा करने की सोचे, नाश करने की हम क्यों सोचे। और कृष्ण के एक विलक्षण लक्षण एक पुराण का श्लोक है, यतः कर्म यतः कर्षसि देवेश, यतः कर्षसि देवेश नियम्य सकलं जगत, नियम्य सकलं जगत अतो वदन्ति मुनयः कृष्णं त्वां ब्रह्मवादिनः। यतः कर्षसि देवेश नियम्य सकलं जगत अतो वदन्ति मुनयः कृष्णं तां ब्रह्मवादिनः। कुर्म पुराण का है, ब्रह्मवादी मुनि लोग कहते हैं, साधारण लोग नहीं, ब्रह्मवादी मुनि लोग का कहना है, हे देवेश यदा त्वं इदं सकलं जगत नियम्य कर्षसि अतः स्वाम कृष्णम वदंती ब्रह्मवादिन। जिसलिए आप ये संपूर्ण जगत को नियमन करते हुए प्रलय काल में अपने अंदर कर्षण करके समेट लेते हो, इसीलिए आप भगवान लोग जो है कृष्ण नाम से कहते हैं। तो सारा संसार को ही अपने अंदर लय कर लेने की सामर्थ्य वाले आप स्वकुल की रक्षा करने के क्यों प्रयास करते हो वार्ष्णेय। जब प्रलय काल में सकल कुलों को क्षय करने की सामर्थ्य वाले आप हो, है ना। कृष्ण शब्द क्या हो रहा है, प्रलय काल में आप सकल कुलों को नष्ट कर देने वाले हो और अब वार्ष्णी हो, स्वकुल की रक्षा करते हो, जैसे वैसे मुझे भी अपने कुल की रक्षा करने दो। क्यों मेरे को कहते हो मारो इनको, मारो इनको, धातराष्ट्रों को मारो, ये संबोधन में संकेत करते हुए कह रहा है। और दूसरी बात, सांकर्य जो होगी वह सांकर्य का कारण कौन होगा, हम ना, क्योंकि धर्म और धर्म को समझ के हमें अनुष्ठान करना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं धर्मानुष्ठान करना चाहता हूं, और धर्म का लक्षण मीमांसा से मैंने क्या किया हर संग्रह में, वेद प्रतिवाद की प्रयोजन पदर्थो धर्म अनर्थो न धर्म, जिसका फलतः अनर्थ हो जाए वह वेद विहित में क्यों ना हो वो भी अधर्म ही कहा। जैसे शेन याग उन्होंने दृष्टांत दिए थे कि शेन याग शत्रु को मारने के लिए होता है, वध तो वध है, राज्य लोभ से शत्रु को वध करेगा, धन लोभ से शत्रु को वध करेगा, तदर्थ वह शेन याग कर रहा है तो अंत तो उसका फल नरक ही होता है। अतएव शेन याग भले वेद विहित होने पर भी उसको अधर्म कोटि में माना गया। इसलिए यह जो हम युद्ध लड़ रहे हैं भी किस लिए, राज्य प्राप्ति, यह भी अधर्म है, क्यों फल है, यह भी अनर्थ देने वाला है। श्लोक दिया देखो, क्योंकि वेद मूलक हो और लोभ मूलक हो दो में अंतर हमें करना पड़ेगा हमेशा। लोभ मूलक वस्तु पाप का कारण है ना, और वेद मूलक वस्तु पुण्य का कारण बनेगा। अब ये लोभ मूलक है कि वेद मूलक है, ये संशय होता है तो चिंतन करना पड़ेगा कि इसका फल पर, और उसका फल क्या है और फल के साथ हमारा संबंध क्या है। तब श्लोक बता रहे, देखिए, फलतोपि च यत् कर्म नानर्थेनानुबध्यते केवलं प्रीति हेतुत्वात् तद्धर्म इति कथ्यते। उसका नाम धर्म है। नीलकंठी 27 पेज नंबर 27 पृष्ठ में नीचे से दूसरी पंक्ति कंटी, फलतोपि च यत् कर्म, कई जगह मसूदन में भी है, सब जगह है, फलतोपि च यत् कर्म, फल दृष्टिया भी जो कर्म अनर्थेन नानुपद्यते, अनर्थ के साथ संबंधित नहीं होता है, केवलम प्रीति हेतु, केवल सुख का साधन होता है उसी का नाम धर्म होता है। किंचित भी अनर्थ संबंध है फल के साथ भी तो वह अधर्म हो गया। जैसे शेनयाग में शेनयाग गया है, अनर्थ संबंधित हो गया, इसलिए वह हमारे लिए अधर्म है। तदुत यह भी क्या है, बता रहा हूं आपको, कुल क्षय होगा, कुल धर्म नष्ट होगा, कुल स्त्रियां नष्ट हो जाएंगे, वर्ण संकर होगा, पिंडादि उत्साह हो जाएगा, सारे पितर लोग नरक में चले जाएंगे। इतनी अनर्थ से जुड़ा हुआ कर्म में तुम क्यों लगा रहे हो हमको, ये अनर्थों से जुड़ा हुआ जो कर्म है या अधर्म है, इसलिए मैं इस अधर्म रूपा युद्ध रूपी इस कर्म को मैं नहीं करना चाहता, ये कहना चाहता है। यद्यपि शिष्टाचार के आधार पर और स्मृति क्या थी, वो कल भी हमने सुनाया था, आहूतो न निवर्तेत द्यूतादपि रणादपि, आहु तो न निवर्तित द्यूतादपि रणादपि, जुवा क्षत्र के लिए, छात्र धर्म है ये, क्षत्रिय को जुवा खेलने के लिए आह्वान कर दिया जाए, युद्ध के लिए कोई आह्वान कर दे, उससे कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। ये शिष्टाचार का विषय है। और यदि शिष्ट पुरुष लोग सामने हैं, भीष्म आदि सर्वशास्त्रज्ञ लोग, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शिष्टाचार का विषय है युद्ध, शिष्ट लोग खड़े हैं ना युद्ध लड़ने को, तो शिष्टाचार का विषय है, इसमें लड़ना चाहिए। यदि ऐसे कोई तर्क देवे तब उसका जवाब ये कहता है, नहीं नहीं, उनके अंदर लोभोपत चेतस हैं और हम वेदोपत चेत वाले हैं, हम धर्मानुसार चलना चाहते हैं, धर्मानुसार है ना, वेद शास्त्र के अनुसार धर्म वो चीज है जो तो फल के साथ में जिसका किंचित भी अनर्थ का संबंध नहीं होना चाहिए। और मुझे क्या दिख रहा है, पूरा अनंत का संबंध दिखाई दे रहा है, इसे शिष्टाचार विषय होने पर भी उनका जो ये प्रवृत्ति वेद अमूलक माना जाएगा, लोभ मूलक ही माना जाएगा। अतः मेरी निवृत्ति ही वेद मूलक है स्थापित करना। फलतोपि न चयत कर्म नानत्थे नानबध्यते, केवल प्रीति हेतु तद धर्म कथ्यते। इसके आधार पर जो है श्रेयसार्थ का ज्ञान की पीछे प्रवृत्ति के कारण हम कई बार बता चुके हैं चार चीज होते हैं। प्रवृत्ति का कारण चार कौन से? पहला चिकित्सा, दूसरा कृति साध्यता, तीसरा बलवदनिष्ठ अनुबंधिता, चौथा उपादान प्रत्यक्ष। इनमें से तीसरा यहां पर नहीं है। चिकित्सा है, थी तभी मैं लड़ने आया, लड़ना चाहता था, कर्तुम इच्छा चिकित्सा थी। और कृति साध्य भी, इन साहब को मार भी सकता हूं, कृति साध्य भी है, दोनों चीज तो है, तभी आया हुआ है। लेकिन आने के बाद जब चीजें देखी उस परिस्थिति में, उस माहौल में, वो शास्त्र के विवेक जब किया भूसा की कहानी के समान, तब उसको क्या देखा? शास्त्रानुसारे न ये बलवद अनिष्ट से अनुबंधी नहीं है, बलवद अनिष्ट का अनुबंध ही है ये, इसीलिए वो कहता है मेरे प्रवृत्ति का कारण नहीं दिख रहा है। और उपादान प्रत्यक्ष भी है, अस्त्र शस्त्र का पूरा ज्ञान है उसके पास, उपादान प्रत्यक्ष भी। लेकिन बलवद अनिष्ट अनुबंधी होना चाहिए प्रवृत्ति के लिए, और ये उल्टा क्या है, बलवद अनिष्ट का अनुबंधी दिख रहा है। वर्ण संकर भी होगा, कैसे होगा? आनुलोमिन प्रातिलोमिन उभय तो हो सकता है। तब भगवान कह सकते हैं तो क्यों घबरा रहा है भाई, पहले भी परशुराम ने जो किया उससे तो तुम जो करो तो कुछ भी नहीं है। परशुराम ने 21 चक्कर काटा पूरे पृथ्वी का, जितने क्षत्रिय राजा लोग हुआ कर सबको मारते मारते गया, उनके संतान को मार डाला, तो वर्ण संकर जरूर पैदा होगा ना उस समय। लेकिन उसके बाद तू क्षत्रिय कहां से आ गया? इसका मतलब बाल व्यवस्था दोबारा बन गई, ब्राह्मण क्षेत्र शूद्र का राम अवतार हुआ, उन्होंने सारी व्यवस्थित कर दी, मर्यादा स्थापना कर दी, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम आए बीच में, मर्यादा स्थापित हुई थी, तभी तो द्वापर में तुम क्षत्रिय हो। इधर जब तुम वर्ण संकर हो जाते हो, नहीं तो ना बाद फिर कोई ना कोई अवतार आएगा, फिर वो मर्यादा स्थापना कर देगा, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? ऐसा कृष्ण तर्क देता है तो जवाब देता, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन समस्या दूसरी है हमारे सामने। बाद में भले वर्ण संग्रह व्यवस्था आप करते रहो, दोबारा अवतार लेकर के मर्यादा फिर स्थापित हो जाएगी समाज में, वर्ण चतुष्टय आश्रम चतुष्टय की मर्यादा स्थापना भले तुम कर लोगे, लेकिन हमारा क्या गति होगा? हमारे पितरों को उद्धार कर पाओगे तुम? हम तो गए ना रथ में, है गुरु चरण में ठंड हो जाएंगे हम, कौन बचाएगा हमको वहां पर? संकरो नरकाय कुलघ्नानां कुलस्य च पतंती पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया कदे संकरो नरकाय। ये जो वर्ण संकर हो जाएगा ना, ये हमको नरक में खींच के ले जाएगा। किन किन को ले जाता है संकर? कुलघ्नानां कुलस्य च, कुल को नाश करने वाले मुझ अर्जुन जैसे को, और उस कुल के जितने पितर थे उस सारे को। कुलस्य पितरो च पतन्ति नरकाइव, कुलस्य पितरश्चैव, कुल के समस्त पितर जो बड़े बड़े युद्ध आदि लड़ करके स्वर्गलोक को प्राप्त किए थे। हन गाभो पुरुषो सूर्य मंडल भेदिनो, ये जो आपने कहा था, ऐसे महान जो है युद्ध में लड़ करके, धर्म युद्ध लड़ करके जो स्वर्ग आदि को प्राप्त किए थे मुझे मेरे पितर लोग, वो भी मेरे वजह से नरक में चले गए। क्यों चले जाएंगे नरक में? एशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, क्योंकि संकीर्ण गाराम पितरश्च्यवन्ते नात्र संशय। स्मृति कहती है संकीर्ण गाराम पितरश्च्यवन्ते नात्र संशय। संकीर्ण माने वर्ण संकर वाले जो पितर के पितर जो होते हैं वो निश्चित रूपेण पतित होते हैं, वह च्यवन्ते नात्र संशय, इसे कोई संशय नहीं। शास्त्र कहता है न शेषो अग्ने अन्य जातमस्ति, श्रुति है न शेषो अग्ने अन्य जातमस्ति। इसका अर्थ स्वयं बता रहे, देखिए नीलकंठी फोर्थ लाइन, अन्यस्मात् जातम शेष मैंने अपत्यम नास्ती तदर्थ। बात वागे ना जो मैं कल कह रहा था, ये दूसरे से पैदा कर लिए को आप अपना पुत्र मानोगे, संतान मानोगे, इसे बड़ा भूल नहीं, वेद मना करता है, कभी नहीं मानना चाहिए। अन्यस्मात् जातम शेष मैंने अपत्यम कदापि नास्ती। हे अग्नि, अग्नि देवता को उपदेश दे रहे ब्रह्मा जी श्रुति। और इसके अगर स्मृति क्या बोल रही है, अन्योदर्यो मनसापि न मंतव्यो ममायं पुत्र इति। अन्योदर्यो, अन्य उधर में जो पैदा हुआ है उसको मनसापि न मंतव्यो ममायं पुत्र इति। कभी नहीं भूल से नहीं सोचना चाहिए, कब पलट जाएगा कोई भरोसा नहीं। हाँ, खुद के उधर के संतान अपना नहीं हो पा रहे तो दूसरे के उधर के संतान अपना कहां से होएगा? फिर गोद की व्यवस्था क्यों किया? आप प्रश्न उठाओगे ना, फिर गोद लेने की व्यवस्था शास्त्र में क्यों दिया? तब व्यवस्था देते हैं, मंत्र है श्रियोहम अस्मि स संत्यजय ब्राह्मण अर्थवाश न चै तद विद्वो ब्राह्मणा स्मो वयम अब्रह्मणा वाइति। तस्मात बीजपत रेव पिंडालि प्राप्त न तो क्षेत्रपति रि। बीजपति ही पिंडालि का प्राप्त कारण होता है, क्षेत्रपति कभी नहीं होता। लुप्त पिंडोद कृत्वात अवश्य पितृणाम पातो भवती थी। तो यहां शंका भी तो विचार करके बता रहे, देखिए क्षेत्र जो पुत्र स्मृतिस्तु यह लोके वंश स्थापन मात्र पर, जो दूसरे का खेती में पैदा करके गोद ले लेते हैं उसे इतना होगा कि आपके अपने वंश का चलते रहेगा। और कौन बाप में बोलेगा, तभी हमारा अमुक पालना था बाप, और नाम टाइटल भी उसका जोड़ेगा ना जो गोद में ले लिया है, और दाय भाग उसको मिल जाता है। दाय भाग माने प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें उसका अधिकार हो जाता है। तो कहेगा कोर्ट में जाकर हमारे पिता वो अच्छे तो प्रॉपर्टी उसको मिलेगा। तो वो जो है आपका कुल परंपरा, वंश परंपरा की स्थापना जो है वो चलाने के लिए मात्र है, नरक से बचाने का काम नहीं कर सकता। पुमनाथ नरका त्राय दीदी पुत्र वो काम नहीं कर सकता। इसे कहते हैं क्षेत्र जो पुत्र स्मृतिस्तु यह लोग वंश स्थापना मात्र पर, न तो तेरा क्षेत्र पते है कश्चित आमुष्पिक उपकार वस्ती। तो क्षेत्र से उत्पन्न प्रतिभाव को प्राप्त भी हो जाए, माने स्वामित्व प्राप्त कर लेगा, तो भी वो आमुष्मिक लोकों में विद्यमान पितरों का किसी प्रकार का उपकार नहीं कर सकता। उदाहरण श्रुति विरोधा, नहीं तो श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा। श्रुति कह रही है वो संतान नहीं हो सकती है, किस आधार पर कह रहा है श्रुति? और गोद बन का स्मृति है, श्रुति स्मृति का विरोध हो रहा है, तो व्यवस्था ही देना है। ये जो अन्य क्षेत्र से लेकर के किराए का क्षेत्र के लेकर के अनेक प्रकार जो गोद लेकर के जो आठ प्रकार व्यवस्था की गई है, वह केवल इस दुनिया और धरती पर आपका वंश का नाम चलाएगा, आपका संपत्ति को संभालेगा, उसको सौगुणा बनाएगा, बिगाड़ेगा, जो करे करते रहेगा उसके लिए केवल। बाकी आमुष्मिक व्यवहार के लिए उसका कोई अधिकार ही नहीं है। अयंच शंकर अस्माभि स्वयं कृतश्चेत, इसलिए अर्जुन कहता है ऐसा शांकरी को हम अपने हाथों से पैदा करके जाएं, ये कैसा हो सकता है? तो मैं ये काम नहीं करूंगा, इसे मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूं, ये उसका कहना है। और कुलस्त्रिया दुष्यंती कहना पूर्व में, वो क्यों कुलस्त्रियां क्यों दूषित हो जाएगी? कारण दो बताएगा, देखिए मधुसूदन पहला पंक्ति इसी पन्ने में, अस्मदीय पतिविरेव धर्मम अतिक्रम्य। कुलस्त्री क्या सोचेगी, जब मेरा पति भ्रष्ट है अब मेरे को कौन रोकेगा, वो भी भ्रष्ट हो जाएगी। अब पति ही अधर्म पूर्वक व्यवहार कर गया, मर गया, अब मैं क्यों अधर्म ना करूं? कंट्रोल कौन करेगा, उसके सर पर कौन है? वो ये सोचेगी, कह रही देखो अस्मदीय पति फिर धर्मम अतिक्रम्य कुल क्षय कृतश्चेत अस्माभिर भी व्यभिचार्य करते, को दोष है यार, हम भी व्यभिचार कर ले तो क्या बिगड़ेगा, क्या दोष हो जाएगा बड़ा इसमें? इत्येवम कुतर्क हता कुलस्त्रिय, एक कुतर्क हत हो जाती है, प्रदुष्यूरित्यर्थ अतिव प्रदूषित हो जाते हैं। जिसने कसम खाया वो धोखा दे के चला गया तो मेरे को कौन रोकेगा? आजकल की जो कहती है औरतें, वो तो अधर्मपूर्वक जल युद्ध लड़ने की बात कह रही है ना, या प्रसंग वसात कह रहे हैं, क्या कहते हैं, सात फेरी मार करके आमरण पर्यंत साथ देने का कसम खाया, वो धोखा देके पहले मर गया। तो अब मैं किसके साथ सोऊं, मेरे को क्या होगा, कसम टूटी गई तो टूट गई, अब क्या करना। ये जो कुतर्क से आहत हो जाते हैं, स्त्री भी होती है तो पुरुष के दुश्मन कह दिया, इस तरह पुरुष भी हो जाता है, जो रंडवा हो जा करेगा क्या वो, विदुर विदुर ने विधुर ध, इसलिए कहते हैं कि ये जो दोष आता है, ये नंबर एक। दूसरा, अथवा कुलक्षे कार्य पति पतित पति संबंधादेव, कुलक्षय कार्य पतित पति संबंधादेव, मान लो कुलक्षय कार्य पति है, किसे कुल नष्ट करके आ गया, पति जिंदा ही लौट गया मान भी लिया जाए, फिर कुलक्षय कार्य पतित पति का संबंध की वजह से भी कुल स्त्री हमारी दूषित हो जाएगी। कुलक्षय कार्य पतित पति संबंधादेव स्त्री नाम दुष्टत्वात्, स्त्री दूषित हो जाती है, क्योंकि शास्त्र का नियम है दोनों के लिए, स्त्री पुरुष के लिए। नियम कल ही बताऊंगा।